Hello mga kapasta. Sobrang tagal ko nang gustong mag-share dito ng kwento. Pero lagi kong nalilimutan dahil busy sa school. Sobrang saya ko nang magkaroon ako ng oras para maisulat ko ito at maipadala sa channel mo. Ako nga pala si Maxine, isang college student. Next year, graduate na po ako sa kursong education. Ang saya lang kasi after ng 4 na taon ng paghihirap, magbubunga na rin ang lahat. Ito pong isishare ko ay nangyari nito lang taon. Kapag naaalala ko ito, sobrang nagpapasalamat ako kasi naniwala kami sa tantrums ng pamangkin kong si Jessa. Reunion po kasi yon. Napagpasyahan ng pamilya namin na imbis na simpleng handaan sa bahay, ay pumunta na lang kami sa isang resort para maligo at magpakasaya sa swimming pool. Pumayag naman ang lahat. Hindi rin kasi kalayuan yung resort na yon sa mga bahay namin. Maganda yung resort, Sir Neb. Malaki siya at may ilang kwarto na nirentahan namin kasi 2 days and 1 night ang magiging reunion namin. Sobrang saya lang. May libreng bidyoke pa sa may dining hall. Sinelebrate na rin namin yung birthday ni Jessa na magte 10 years old na sa susunod na araw. After nga ng party, mga 11 p.m, nagpasya na ang lahat na magpahinga na. Naiwan yung mga tito namin na hindi pa rin tapos sa inuman. Pero kami pumunta na sa kanya-kanya naming kwarto. Paghiga ko pa lang sa kama, nakatulog na agad ako. Pagod na pagod ako sa buong araw na parang nag-shutdown na lang yung katawan ko. Kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa malakas na iyak na galing sa labas. Tumayo ako at tinignan kung sino. Si Jessa, kasama yung mama niya, nakaupo sa may sofa. Tinanong ko kung anong nangyayari. Sabi ni tita, nagtatantrums na naman daw si Jessa. Gusto nang umuwi ng bahay. Siyempre dahil close ako sa mga pamangkin ko, ako na muna yung nagpatahan sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya sa akin, Sir Neb, na panaginipan niya raw na nasunog yung tinutulugan namin. Malaking apoy daw na karamihan sa amin ay naipit sa apoy. Nagkatinginan kami ni tita.